So wild, so wild, so wild, Σήμερα λοιπόν και οι δύο ώρες είναι αφιερωμένες σε αυτόν. Γιατί δεν είναι ένας οποιοδήποτε, δεν είναι καθόλου τυχαίος. Γιατί σήμερα γίνεται 70 ετών ο Βαν Μόρισον. Όσοι δεν γνωρίζετε αυτή την απίθανη δισκογραφία που έχει αφήσει ο Βαν Μόρισον και που συνεχίζει, θα προσέξετε σήμερα μερικά μόνο από τα τραγούδια του που υπάρχουν στα 35 επίσημα άλμπουμ του. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι από το 35ο άλμπουμ του που έβγαλε πριν από πόσους, 4-5 μήνες. Ένα άλμπουμ που μαζί με διάφορα άλλα γνωστά ονόματα από το παρελθόν αλλά και καινούρια ή σχετικά καινούρια όπως η Joe Stone, τραγούδισε και πάλι κάποια από τα τραγούδια που είχε πει στο παρελθόν. Ήταν το Wild Honey. Θα το ακούσουμε όμως και στη δική του εκτέλεση. Van Morrison. Για μένα ένα από τα σημαντικότερα ονόματα στο χώρο της μουσικής. Γι' αυτό άλλωστε κάνουμε μια διακοπή στα άλμπουμ βινιλίου τα διπλά και αφιερώνουμε το πρόγραμμα όλο σε αυτόν. Έτσι όπως ξεκίνησε πρώτα, αυτό ήταν η τελευταία τοιχογράφηση και τώρα πάμε έτσι όπως ξεκίνησε με το συγκρότημά του από το Belfast της Βρετανίας. Ήταν 1964 και ξεκίνησε σχεδόν μαζί με τους Beatles το συγκρότημα των Them. Άρχισαν την καριέρα τους με μέσο όρο ηλικίας 18-19 ετών η ΔΕΜ. 19 ετών ήταν ο Βαν Μόρισον όταν έδειχνε τι θα ακολουθήσει. Έδινε το στίγμα του διασκευάζοντας ένα τραγούδι του 1935, το Baby Please Don't Go, ένα blues τραγούδι γιατί το συγκρότημα εκεί βασίστηκε όπως τα περισσότερα βρετανικά γκρουπ εκείνης εποχής. Το Baby Please Don't Go λοιπόν, διασκευασμένο από τους ΔΕΜ, έγινε μια αρκετά μεγάλη επιτυχία και στη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε λίγο θα ακούσουμε ένα δεύτερο τραγούδι του 65 που έβγαλαν οι ΔΕΜ τότε και ο Βαν Μόρισον. Θα πρέπει να σας πω ότι σε αυτό το κομμάτι που ακούσαμε πριν τον ΔΕΜ με τον Βαν Μόρισον, το πρώτο το δεύτερό τους ήταν, που έγινε και επιτυχία, ακούγεται ότι παίζει κιθάρα ο Jimmy Page. Δεν το έχουν διαψεύσει, ούτε το έχουν επιβεβαιώσει τότε. Ήταν στο στούντιο και έπαιξε εκεί. Μικρά παιδιά ήταν όλοι πριν γίνουν και οι Yardbirds, γινόντουσαν τους επόμενους μήνες πριν γίνουν οι Led Zeppelin. Λοιπόν, όμως στο επόμενο που θα ακούσουμε τώρα και που ηχογραφήθηκε το 1964 στα στούντιος της Decca, που είχε τότε και τους Rolling Stones, παίζει ο Jimmy Page και είναι το τραγούδι που τους έκανε να φτάσουν μέχρι το νούμερο 2 του Βρετανικού Hit Parade και να κάνουν επιτυχία και στην Αμερική. Here Comes the Night. Another guy, his arm around her like it used to be with me. Oh, it makes me want to die. Accept the fact she's chosen him and simply let them be. Exactly like she told me to. Here comes the night. Τα πρώτα κομμάτια του Van Morrison με το πολύ καλό συγκρότημα των Them. Τέτοια πράγματα δεν επαναλαμβάνονται όσες φορές και να βγουν συγκροτήματα μετά από όλα αυτά που βγήκαν στη δεκαετία του 60. Ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος είναι στον ήχο σήμερα και η Νάσια Καρβούνη στο τηλεφωνικό κέντρο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας δείτε ίσως και τραγούδια που θέλετε να ακούσετε, αν τα έχουμε εδώ βέβαια, γιατί 35 άλμπουμ τα φέραμε όλα. Φέραμε τα πιο αντιπροσωπευτικά του. Το τηλέφωνο 211-365-9995. SMS, βήμα FM, μήνυμα, αποστολή στο 54010. Το email είναι live, παπάκι, βήμα FM, 95.gr. Το Facebook, Γιάννης Πετρίδης. Και το Twitter από τις 4 στις 5, όπου ανεβάζουμε τα τραγούδια που παίζουμε, ώστε να βλέπετε τους τίτλους. Υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Οι ΔΕΜ, παρόλο που διέλυσαν, παρόλο που θα έλεγα έφυγε από τους ΔΕΜ του 66 ο Βαν Μόρισον, είναι ένα συγκρότημα καθοριστικό για πάρα πολλά άλλα και κυρίως είναι το κυριότερο συγκρότημα στις επιρροές των Doors που φτιάχτηκαν λίγο μετά από αυτούς και που μάλιστα σε μία μοναδική εμφάνιση οι ΔΕΜ με τον Βαν Μόρισον και τον Τζιμ Μόρισον έπαιξαν σε ένα κλαμπ του Λος Άντζελες το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. τώρα που ήταν από τις πρώτες συνθέσεις του Van Morrison. So good, love. She make her feel all right. And her name is G. L. Whoa. R. I. G-L-Y. Gloria. G-L-Y. Gloria. I'm gonna shout it all night. Gloria. I'm gonna shout it every day. Comes around here just about midnight. She make me feel so good, love. I wanna say she make me feel alright. Comes walking down my street. Watch come to my house. She knock upon my door. And then she come to my room. Let's make her feel alright. Ήταν το τραγούδι Gloria, σύνδεση του Van Morrison με τους Them. Και έτσι λοιπόν ξεκινάει μια απίθανη καριέρα. Μια απίθανη καριέρα η οποία είχε σταδιακά την κυκλοφορία μεγάλων άλμπουμ, αλλά και αποδοχή και από τους κριτικούς και αρκετά σταθερή αποδοχή και εμπορική από ένα κοινό που συνεχώς γινόταν περισσότερο και γι' αυτό άλλωστε φτάνουμε στις μέρες μας να βγάζει 35 άλμπουμ και να κάνει περιοδεία όπου σε δύο μήνες θα παίξει και ήδη είναι προπολιμένα όλα τα εισιτήρια για το O2 του Λονδίνου. Δεν θα τα παίξω στη σειρά τα άλμπουμ του, τραγούδια από τα διάφορα άλμπουμ του Van Morrison. Όπως αυτό το άλμπουμ που βγήκε το 69. Το 68 βγήκε το άλλο αριστούργημα, το Astral Weeks. Βγήκε το 69, τέλος 69, αρχές του 70. Moon Dance, το άλμπουμ του Van Morrison. Το ομώνυμο τραγούδι. Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. You know the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. You know I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. You know the night's magic seems to whisper and hush. You know the sun moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Or can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. And I know now the time is just right. And straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time I touch you, you just tremble inside. Then I know how can't hide. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Συνεχίζουμε εδώ στο Βήμα FM την παρουσίαση μερικών μόνο τραγουδιών από τα 35 απίθανα άλμπουμ, πραγματικά απίθανα, που έχει βγάλει στην καριέρα του ο Βαν Μόρισον. Αν πάρουμε μια στατιστική με ένα μέσο όρο βαθμολόγησης αυτών των άλμπουμ, πρέπει να είναι ένας από τους καλλιτέχνες με τον καλύτερο μέσο όρο βαθμολόγησης όλων αυτών των δίσκων, σε αντίθεση με άλλους πολύ σπουδαίους ανάλογους με αυτόν σε ηλικία, που είναι στα 70, που έκαναν και άλμπουμ τα οποία ίσως δεν ακουγόντουσαν. Αυτός έχει μια σταθερή ποιότητα και γι' αυτό είναι πάρα πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των φίλων του. Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που λέγεται Brown Eyed Girl. Το τραγούδι αυτό βγήκε το Μάρτιο του 67, είναι από τα πρώτα σόλο τραγούδια του και είναι ένα σήμα κατά τεθέν ακόμα και σήμερα. Ακούστηκε πάρα πολύ και ακούγεται σε αυτούς τους σταθμούς που παίζουν ροκ, με άποψη βέβαια. Και να πούμε ότι σε αυτό το συγκρότημα κάνουν φωνητικά, και αυτό δείχνει και τις επιρροές που έχει στη μουσική του, όχι μόνο από το blues αλλά και από την soul, το γυναικείο group Sweet Inspiration. Ήταν ένα συγκρότημα εκπληκτικό που έκανε φωνητικά σε πάρα πολλά άλλα μεγάλα ονόματα. Είχε εμφανιστεί και στο φεστιβάλ του Newport για πρώτη φορά το 1959 και να πούμε ότι εδώ υπήρχαν δύο μέλη της οικογένειας Houston. Εδώ λοιπόν ξεκίνησε την καριέρα της και η μητέρα της Whitney Houston, η Cissy Houston, και η αδελφή της η Lee Warwick. Υπάρχει βέβαια και η ξαδέρφη τους η Dionne Warwick. Ακούμε Brown Eyed Girl, Van Morrison και Sweet Inspirations. Hey, where did we go? Days when the rains came down in the hollow, playing a new game. Laughing and running, hey, hey, skipping and jumping in the misty morning fog with all our hearts thumping. And you, my brown-eyed girl, and you, my brown-eyed girl, and whatever happened Tuesday and so slow, gone down the old mine with a transistor radio, standing in the sunlight laughing, hiding high a rainbow's wall, slipping and sliding all along the waterfall with you, a brown-eyed girl. We used to sing sha la la la la la la la la la la la, just like that. Sha la la la la la la la la la la la la la. You have grown. Cast my memory back there, Lord. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown-eyed girl. And you, my brown-eyed girl, do you remember when we used to sing sha la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Συνεχίζουμε με τραγούδια από ιστορικά άλμπουμ του Van Morrison. Στο έκτο στούντιο άλμπουμ του, το Saint Dominic's Preview, που βγήκε το 1972, υπάρχει ένα τραγούδι που ο Van Morrison το ηχογράφησε σε αναφορά, και το, μάλιστα το έχει γράψει ο ίδιος, σε ένα από τα είδωλά του, τον Jackie Wilson, ένα μεγάλο τραγουδιστή της Soul στα τέλη της δεκαετίας του 50 και το 60. Το τραγούδι αυτό αργότερα έγινε διασκευή και από τους Dexy Midnight Runners. Van Morrison, από το St. Dominic's Preview. Jackie Wilson said. Jackie Wilson said, it was written to you. Kind of love you got to knock me off my feet. Let it all hang. Dang a lang a lang, dang a lang a lang, dang a lang a Αυτό ήταν το Jackie Wilson Said, που μάλιστα μιμείται και αρκετά σωστά τον φωνητικό τρόπο των τραγουδιών που μας έχει αφήσει ο αξέχαστος Jackie Wilson. Πάμε τώρα και πάλι στο άλμπουμ, το άλμπουμ Moon Dance, γιατί έχει και άλλα σπουδαία τραγούδια. Όλα τα άλμπουμ έχουν 3 με 4 τουλάχιστον σπουδαία τραγούδια. Για να ακούσουμε το Crazy Love, μία ρομαντική μπαλάντα του Van Morrison, που μάλιστα θα λέγαμε ότι εδώ είναι soul από έναν γαλανομάτι, όπως τους έλεγαν τότε. Το τραγούδι αυτό, όταν κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο και έγινε επιτυχία στην Αμερική, είχε στην μία φωτογραφία αυτόν και την τότε γυναίκα του, από μία φωτογραφία ενός εξαιρετικού φωτογράφου, του Elliot Landy, που έχει αφήσει αξέχαστες φωτογραφίες των rock stars εκείνης της εποχής, και ιδιαίτερα ήταν ο επίσημος φωτογράφος του Φεστιβάλ Woodstock το 1969. Crazy Love, Van Morrison. I can hear her heartbeat from a thousand miles. Yeah, the heavens open every time she smiles. And when I come to her, that's where I belong. Yet I run into her like a river song. She gave me love, love, love, love, love, crazy love. She gave me love, love, love, love, crazy love. She got a fine sense of humor when I'm feeling low down. Yeah, when I come to her, when the sun goes down. Take away my trouble, take away my grief. Take away my heartache in a night like a thief. She gave me love, love, love, love, crazy love. She gave me love, love, love, love, crazy love. Yeah, I need her in the daytime. Yeah, I need her in the night. I need her. Yeah, I wanna throw my arms around her. I need her. And kiss and hug her, kiss and hug her tight. Yeah, when I'm returning from so far away, she gave me some sweet loving, brighten up my day. Yeah, it make me righteous, yeah, it make me whole. Yeah, it make me mellow down into my soul. She gave me love, love, love, love, crazy love. She gave me love. She gave me love, love, love, love, love, crazy love. Στο άλμπουμ του 1968, το δεύτερο άλμπουμ του, το περίφημο Astral Weeks, ο Van Morrison καταφέρει να συνδυάσει τη folk, το blues, τη jazz και την κλασική μουσική. Ακούμε το... Έχουμε διαλέξει το τραγούδι The Way Young Lovers Do. We strolled through fields all wet with rain, and back along the lane again. There in the sunshine, in the sweet summertime. The way that young lovers do. I kissed you on the lips once more, and we said goodbye at your front door in the night time. Yeah, that's the right time to feel the way that young Αφήνουμε το Astral Weeks για να πάμε στο 1990, έτσι να περάσουμε στο χρόνο και να ακούσουμε από το άλμπουμ του που έβγαλε το 90, το Real Real Gone. Ακούσαμε το Real Real Gone από το 1990 με τον Van Morrison. Πάμε επίσης σε ένα σπουδαίο άλμπουμ του, το Tupelo Honey του 1971. Έχουμε λίγα λεφτά στη διάθεσή μας, γι' αυτό να ακούσουμε ολόκληρο το Wild Night, ένα τραγούδι που είχε ξεχωρίσει από αυτό το άλμπουμ, γραμμένο βέβαια από τον Van Morrison. Stand by, please. Rolling on six, brown-eyed girl on six. Αυτό είναι το, δεν είναι αυτό που θέλουμε. Θα είναι όμως το επόμενο που έρχεται τώρα, νομίζω. Yeah. when you're walking out on the street, and the wind catches your feet, sends you flying. Everything looks so complete when you walk in.